Władimir Putin próbował namówić Polskę do udziału w podziale Ukrainy. Mówił o tym w wywiadzie dla amerykańskiego magazynu Politico Radosław Sikorski, były minister spraw zagranicznych, a teraz marszałek Sejmu ocenia, że Moskwa wkroczyła w okres neoimperializmu. Cytując słowa Radosława Sikorskiego, Politico pisze, że Rosja od dawna chciała wciągnąć Polskę w rozbiór Ukrainy. Pierwsza sugestia w tej sprawie miała paść z ust Władimira Putina podczas wizyty w Moskwie premiera Donalda Tuska. Według Sikorskiego przywódca Rosji powiedział, że uważa Ukrainę za sztuczny twór, Lwów za polskie miasto i zaproponowałby wspólnie rozwiązać te kwestie. Ze słów byłego szefa MSZ-u wynika jednak, że nie była to poważna oferta, a raczej luźna uwaga rzucona przez Putina, która jednak oddawała jego sposób myślenia. Sikorski ujawnia, że Donald Tusk nie zareagował na słowa obecnego prezydenta Rosji i że rozmowa była prawdopodobnie nagrywana. Politico pisze, że propozycje Moskwy, przekazane także później przez Władimira Żyrinowskiego, odwoływały się do polskich fantazji imperialnych. Odpowiedź Warszawy była jednak jednoznaczna: nie chcemy mieć z tym nic wspólnego. Sikorski dodaje, że prezydent Rosji wykorzystał postsowieckie i neosowieckie atawizmy i wprowadził kraj w okres neoimperializmu na pełną skalę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jest jeszcze pilna wiadomość w tej sprawie. Rozmowa z Politico nie była autoryzowana i niektóre moje słowa zostały nadinterpretowane, oświadczył Radosław Sikorski. Brytyjski premier David Cameron i ustępujący szef Komisji Europejskiej José Manuel Barroso starli się dzisiaj w kwestii Unii Europejskiej. Barroso podkreślał siłę, jaką państwa członkowskie zyskują dzięki Unii. Cameron konieczność jej reformy, jeśli Wielka Brytania ma w niej pozostać. To starcie poglądów odbyło się na odległość. Szef komisji wystąpił z wykładem w Królewskim Instytucie Spraw Międzynarodowych w centrum Londynu. Premier Cameron w zakładach Forda na przedmieściach. Barroso przekonywał, że Unia bynajmniej nie tworzy superpaństwa, jak to jej często wytykają Brytyjczycy. Ja też pochodzę z kraju o długiej historii i dumnej tradycji. Większość Europejczyków jest raczej przywiązana do swojej tożsamości narodowej, ale uważam, że nasza przyszłość to coraz ściślejsza Unia Narodów Europy, występujących jako suwerenne państwa, po to, by wspólnie wzmóc swoją siłę i realizować własny interes. Mówił Barroso. Brytyjczycy chcą renegocjacji warunków członkostwa Unii i referendum, w którym orzekną, czy to wystarczy, czy pora wystąpić. W centrum tych negocjacji trzeba się odnieść do obaw ludzi w związku z imigracją. Dobrze wiem, kto jest moim szefem i przed kim odpowiadam. Przed brytyjskim narodem, który nie zgłasza przesadnych żądań, ale chce załatwienia tej sprawy i ja ją załatwię. Powiedział premier Cameron, wyraźniej niż kiedykolwiek dotąd, stawiając wszystko na jedną kartę i strasząc Unię brytyjskim referendum. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Ten temat wraca co roku jak bumerang. Chodzi o grypę, na którą właśnie teraz zapada wiele osób. Lekarze apelują, by tej groźnej choroby nie bagatelizować, bo źle leczona lub nieleczona wcale może doprowadzić do wielu powikłań. O to, jak nie dać się grypie, pytała specjalistów Monika Gosławska. Epidemiolog profesor Andrzej Zieliński z Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie mówi, że w uchronieniu się przed grypą pomoże nam szczepionka. Jest to w sumie dość skuteczna szczepionka. Nie jest absolutnie skuteczna, ale odgrywa bardzo istotną rolę w zmniejszaniu liczby zachorowań w sezonie. Zdaniem profesora Zielińskiego, chorzy na grypę nie powinni wychodzić między ludzi. Muszę też podkreślić, że tu jest bardzo istotne mycie rąk. Tego to już się boję powiedzieć, unikanie środków masowej komunikacji. No, sam jeżdżę w tłoku i tego uniknąć nie potrafię. Jan Bondar z Głównego Inspektoratu Sanitarnego mówi, że grypa może prowadzić do wielu powikłań, które z kolei mogą zakończyć się zgonem. To nie jest przeziębienie, to jest poważna choroba. Jeśli to trafia na podatny grunt, no to może prowadzić do największych nieszczęść. Dlatego grypę najlepiej spędzić w łóżku, nawet jeżeli lekarz powie, że przez 2 tygodnie mamy w nim być. W tym czasie gorąca herbata z cytryną, wełniany szal czy ciepłe skarpety na pewno nie zaszkodzą. Monika Gosławska, Polskie Radio. I na koniec ogólnopolski tydzień kariery. W związku z nim w całym kraju organizowane są wykłady, prelekcje i warsztaty. Same kompetencje to za mało. By nie być bezrobotnym, potrzeba znacznie więcej, przekonuje profesor Zbigniew Karczmarzyk z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Umieć znaleźć sobie pracę, skorzystać z odpowiedniej oferty, a następnie w odpowiedni sposób zaprezentować się jako kandydat. A dyrektor siedleckiego pośredniaka Ewa Marchel podkreśla, że coraz częściej to nie brak ofert pracy jest problemem. Ten rok jest właśnie szczególny. Myślę, że mamy tych ofert około 40% więcej niż w ubiegłym roku chociażby, ale też mamy problemy ze znalezieniem wykwalifikowanych robotników, ale też specjalistów. By to się zmieniło, potrzeba większego nacisku na zagadnienie przyszłej pracy już na poziomie szkół ponadgimnazjalnych, uważa specjalista z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, profesor Jarosław Kardas. Przede wszystkim szkoła średnia powinna pomagać w ukierunkowaniu danego studenta, czyli zidentyfikowaniu jego kompetencji, jego talentów. Ogólnopolski Tydzień Kariery organizowany jest już po raz 6. Imprezy z nim związane odbywają się w wielu miejscach na terenie całego kraju. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Adam Malecki. W piłkarskiej ekstraklasie zakończyła się 12. kolejka. W ostatnim spotkaniu Zawisza Bydgoszcz, choć przegrywał 0-1, wygrał u siebie 2-1 z GKS-em Bełchatów. Pierwsi strzelili gola goście. Trafił Adam Mujta z rzutu karnego w 33. minucie. Dla drużyny z Bydgoszczy wyrównał Piotr Petasz na początku drugiej połowy, a zwycięską bramkę w 88. minucie strzelił Michał Masłowski. Są powody do radości, mówili po meczu strzelcy bramek dla Zawiszy. To na pewno kamień serca nam spadło. Ten mecz dla nas był o życie, żebyśmy dalej się liczyli w tej walce o tę ósemkę, bo nasz cel jest załapać się do ósemki. To będziemy wierzyć do końca. No, jak się okazuje, potrafimy grać w piłkę. Dzisiaj nieważny był styl, ważne było 3 punkty. Tak jak powiedzieliśmy sobie w szatni, ma być wojna i 3 punkty mają być. 3 cenne punkty, choć Zawisza wciąż zamyka tabelę. GKS Bełchatów jest 6, a lider to Legia Warszawa. Spore emocje zapowiadały się w meczu 3. kolejki Orlen Ligi, w którym PGE Atom Trefl Sopot grał z Chemikiem Police. Tak też się stało. Spotkanie rozstrzygnęło się dopiero w tiebreaku. W nim górą siatkarki Chemika, które wygrały 3-2. Po dzisiejszym meczu Trefl jest 2. w tabeli, Chemik 6, a prowadzi Tauron Banimex MKS Dąbrowa Górnicza. W 3. kolejce grali także koszykarze. Po porażce na inaugurację w Eurolidze z Panathinaikosem w Atenach, w Tauron Basket Lidze PGE Turów Zgorzelec udowadnia, że na krajowych parkietach jest jednym z faworytów do tytułu mistrzowskiego. Dzisiaj wygrał 3. mecz na 3 rozegrane, pokonując Polframex Kutno 91-89. Michał Kwiatkowski całkiem niedawno zdobył tytuł kolarskiego mistrza świata. Dziś z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego odebrał Złoty Krzyż Zasługi. Dla młodego kolarza to kolejny powód do dumy. To zaszczyt bycie tutaj, bycie honorowanym przez pana prezydenta. To jest, myślę, jedna z tych chwil, kiedy czuję się, że to, co się robi, jest doceniane przez wszystkich i to jest na pewno nam bardzo potrzebne. No a to jest też część sportu. Jeżeli walczy się przez długie, długie lata o sukcesy, to wiadomo jest jakby, że ktoś to wynagradza. Brązowym Krzyżem Zasługi został odznaczony Przemysław Niemiec. Jutro duże zachmurzenie i przelotny deszcz, w górach także deszcz ze śniegiem, w Suwałkach 11 stopni, w Zakopanem 12, w Bydgoszczy, Lublinie, Koszalinie, Warszawie 13, w Gdańsku, Krakowie, Kielcach, Poznaniu i Przemyślu 14, w Katowicach 15, we Wrocławiu 16. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Więc mam niezłe OC i AC, ale chciałabym w lepszej cenie. A wie pani, że to historia szkód wpływa na wysokość składki? O, to pokażę panu moją historię. Przez 6 lat żadnej stłuczki, nawet rysy. I mam 60% zniżki. I co pan myśli? Myślę, brama. Jeśli za historię ubezpieczenia masz 60% zniżki i w ostatnim roku żadnej szkody na koncie, to w Proama dostajesz 70%. Zadzwoń do mnie 815 815 815 lub odwiedź swojego agenta. Zespół Proama. Specjaliści do spraw ubezpieczeń. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witam państwa serdecznie, Dariusz Bugalski. Klub Trójki. Chciałbym państwu dzisiaj przedstawić tego sympatycznego i przystojnego mężczyznę z brodą. To jest pan profesor Gerald Hüther, który jest neurobiologiem i pracuje w Getynze w Niemczech. A naszą rozmowę tłumaczy pani Krystyna Kopczyńska. Witam panie profesorze. Danke für die Komplimente und dziękuję za komplementy i witam również. Dobry wieczór. Motto pańskiej książki, której tytułu na razie nie podam, jest następujące. John Lennon to powiedział. Kiedyś już cytowałem te słowa, ale one są takie ważne i wyraziste, że spróbujmy jeszcze raz. Gdy poszedłem do szkoły, zapytali mnie, kim chcę być, gdy dorosnę. Odpowiedziałem, chcę być szczęśliwy. Powiedzieli mi, że nie zrozumiałem pytania. To jest John Lennon, a to będzie grupa Breakout. Myślę, że to jest podobna opowieść. Kiedy byłem małym chłopcem, hej, ojciec, wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł. Najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca, hej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł. Głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Słabe drzewa łamie, hej. Wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Książkom towarzyszą nagrania, dołączane są płyty na przykład. Ja myślę, że gdyby była płyta dołączona do pańskiej książki, to piosenka mogłaby się tam znaleźć. Przypominam, Gerald Hüther, autor książki, która się teraz po polsku ukazała, Wszystkie dzieci są zdolne, podtytuł znaczący, Jak marnujemy wrodzone talenty. I zacytuję dwa słowa z pańskiej książki, bo to jest jej negatywny przekaz. No, mam nadzieję, że dojdziemy też do tych pozytywnych. I to się odnosi do tego, co o czym śpiewali Brekauci, że napędzanie strachu i zabijanie głębokiej, naturalnej wiary w życie to jest największa krzywda, jaką możemy wyrządzić dzieciom. Utrata zaufania, utrata wiary w to, że się jest cokolwiek wart. I to jest negatywny przekaz pańskiej książki. Dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego to jest krzywda? Die Welt ist leider nicht so, wie sie sein sollte. Świat niestety nie jest taki, jaki powinien być. Ale mamy przecież mózg, który potrafi się uczyć i możemy go używać, aby zadawać sobie pytanie, czy droga, którą idziemy, jest naprawdę drogą słuszną. Czy może jednak możemy coś zmienić? I najważniejsze zmiany decydujące dla przyszłości społeczeństwa to zmiany w jaki sposób będziemy wychowywali kolejne pokolenia. Co zaproponujemy tym dzieciom, które te potencjalne talenty, potencjalne uzdolnienia mogły rozwinąć i wykorzystać. I najnowsze osiągnięcia neurobiologii mówią nam o czymś, co ludzie właściwie już zawsze wiedzieli na pewno. Dzieci potrzebują świata, który je dostrzega, w których mogą przynależeć do kogoś, które są traktowane na serio w swoich potrzebach i uczuciach i w którym otrzymują szansę wniesienia swoich szczególnych uzgodnień i talentów. I o tym śpiewał również przecież autor słyszanej właśnie przez nas piosenki. A to znaczy, że nie traktujemy dzieci serio? Nie traktujemy serio ich potrzeb? To oznacza, że powinniśmy bardzo dokładnie zastanowić się na nowo nad tym, co dzieje się w mózgu dziecka, które staje się obiektem naszych działań wychowawczych, edukacyjnych, ocen z naszej strony, realizacji naszych wyobrażeń. I istnieje taka bardzo głęboka prawda. Otóż, kiedy dziecko przychodzi na świat, przez 9 miesięcy zbierało już doświadczenia bardzo głębokiej więzi z drugim człowiekiem. A jednocześnie przez te 9 miesięcy stale rosło, codziennie rosło bardziej i zbierało nowe doświadczenia, uczyło się nowych rzeczy. Słowem, przychodzimy na świat z pewną wiedzą o tym, że można być jednocześnie związanym z drugim człowiekiem i zbierać własne doświadczenie, przynależeć do niego. Jednocześnie i kiedy naruszamy te przekonania, kiedy czujemy, że nie jesteśmy odbierani tacy, jacy jesteśmy, tylko powinniśmy zachowywać się tak, jak życzą sobie tego inni, to staje się to doświadczeniem bolesnym, kiedy człowiek staje się obiektem wyobrażeń, obiektem pragnień innych ludzi. I naukowcy z dziedziny neurologii potrafią nawet wykazać dzisiaj, że kiedy dopuszczamy się tego na dziecku, czy nawet na dorosłym, to w mózgu następuje uruchomienie tych samych ośrodków, tych samych sieci, które działają również wtedy, kiedy człowiek odczuwa ból. To znaczy, że mózg korzysta z tych samych sieci powiązań w mózgu, aby identyfikować fakt, że coś dzieje się w organizmie i jednocześnie te same ośrodki mówią mu, że coś dzieje się niedobrze w jego relacjach z innymi ludźmi. Dzieci, które przeżywają takie uczucia, które rzeczywiście czują się obiektem działań innych, nie czują się częścią większej całości i nie odnajdują oparcia, mają problem. Jest to źródło bólu. Niektóre na przykład głośno zwracają na siebie uwagę w takich sytuacjach i rozwijają w sobie coś, co nazywamy zaburzeniami uwagi, a to jest po prostu ich demonstracją tego, że chcą zostać dostrzeżone. Inne z kolei używają przymocy, słowem czynią z innych obiekty, czy też dopuszczają się destrukcyjnych działań. To znaczy, ta podstawowa potrzeba dziecka to jest potrzeba więzi i potrzeba nieuwarunkowanej miłości. Tak, to są dwie podstawowe potrzeby, z którymi rodzi się każdy człowiek. Aha. I one tkwią w naszym mózgu po prostu dlatego, że taki jest proces, który doprowadza do naszych narodzin. Nie może być inaczej. I dlatego każde dziecko, przychodząc na świat, rozwinęło już w swoim mózgu takie dwa systemy, które już zostały określone przez neurologię. Mamy taki system przywiązania i drugi system, który skłania dziecko do odkrywania świata, do poznawania świata wciąż na nowo, to jest ten układ, który decyduje o ciekawości, o potrzebie poznawania nowego. I dziecko, któremu utrudnia się na przykład odkrywanie świata, bo nazbyt się nad nim czuwa, ponieważ nie dopuszcza się do nowych doświadczeń, samodzielnych doświadczeń, takie dziecko cierpi. A dziecko, które czuje, że z kolei nie może rozwijać takie, jakie jest, poczucia przynależności, takie dziecko również cierpi. A kiedy człowiek cierpi, nie może rozwijać swoich uzdolnień, nie może rozwijać swoich talentów, musi najpierw przezwyciężać te negatywne zjawiska. To proszę powiedzieć, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ta więź ulega rozluźnieniu czy zerwaniu? Bo inaczej, dlaczego traktujemy dzieci jak obiekty? No przecież dzieci kochamy. Kochamy nasze dzieci, ale mamy też obawy, szczególnie rodzice boją się o swoje dzieci i dlatego martwią się tak bardzo, że nawet powstał taki rodzaj rodziców, można powiedzieć, których nazywamy w Niemczech rodzicami helikopterami. Co to znaczy? To są rodzice, którzy stale krążą nad dziećmi, którzy starają się czuwać nad wszystkim. Po prostu z tej troski, z tego zmartwienia. I to, co się wtedy zdarza, to to, że wielu rodziców nie zdaje sobie sprawy z tego, nie rozumie tego, że dziecko musi odkrywać świat samodzielnie, że nie można go stale chronić. Jeżeli wyzbieramy wszystkie kamienie na drodze naszego dziecka, bo nie chcemy, żeby się przewróciło, to można być raczej pewnym, że końcem tego procesu wychowawczego będzie sytuacja, w której dziecko nie będzie wiedziało, jak to jest się przewrócić. A więc dziecko nie nauczy się przewracać, bo dziecko nie potrafi zdobyć wiedzy o tym bez tego, żeby samo się przewróciło. Ale jak rozumiem, no właśnie, teraz czy należy oskarżać o to rodziców? Rodzice chcą dobrze. Boją się, boimy się o swoje dzieci. Wiemy, że świat bywa bardzo nieprzyjazny. Chcemy im zapewnić dobry start. To jest nasza wina? To, co możemy zrobić, to nie przypisywanie winy rodzicom. Rodzice przecież chcą zrobić wszystko jak najlepiej. Natomiast to, co powinniśmy robić w naszym społeczeństwie, to powinniśmy wzmocnić rodziców, wesprzeć ich, pomóc im zrozumieć dziecko. Byłoby dobrze, gdybyśmy pomagali rodzicom na przykład wymieniać doświadczenia, rozmawiać, mówić o tym, co mogą zrobić, żeby zapewnić dobrą drogę przyszłości swoim dzieciom. I dlatego potrzebujemy na przykład przedszkoli, w których wychowawczynie, wychowawcy bardzo ściśle współpracują z rodzicami, tak żeby rodzice mieli poczucie, że dziecko w przedszkolu naprawdę jest na właściwym miejscu. I oczywiście potrzebujemy szkół, nie takich, w których rodzice oddają dziecko na parę godzin i obawiają się, że szkoła będzie źródłem złych doświadczeń i właściwie jedynym jej sensem są świadectwa, tylko musimy próbować wciągnąć rodziców w ten proces edukacyjny, dlatego że nigdy rodzice sami dziecka nie są w stanie wychować. Zawsze potrzebujemy ludzi wokół nas. I poczynając od przedszkola, trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że potrzebni są także w przedszkolu rodzice, podobnie w szkole. W procesie edukacji muszą uczestniczyć rodzice, ale też i inni członkowie społeczeństwa. Tylko wtedy jest on pełny. Jeżeli chcemy zmieniać naszą szkołę w przyszłości, to jest to, co jest rewolucyjne w tej książce. Musimy najpierw zmienić społeczeństwo. Musimy zmienić samych siebie, żebyśmy potrafili myśleć w nowy sposób. Żebyśmy mogli dzieciom pomagać lepiej, aniżeli dotychczas. Po to, ażeby mogły rozwijać tkwiące w nich talenty, tkwiące w nich zdolności. I dziś jest to szczególnie ważne, dlatego, że dzisiaj ważne jest naprawdę każde dziecko. Kiedyś wystarczało, kiedy 5 czy 10% dzieci było dobrych. Dzisiaj potrzebujemy wszystkich, potrzebujemy zaangażowania, potrzebujemy talentu, zdolności, każdego, również dlatego, że nie mamy już tak dużo dzieci. I w Polsce i w Niemczech jest podobnie. Te potrzeby są podobne. Jest z nami dzisiaj pan profesor Gerald Hütter, który wraz z Ulim Hauserem napisał książkę Wszystkie dzieci są zdolne. dobrze, ale ten tytuł. Wszystkie dzieci są zdolne. Wszystkie. Dzieci są zdolne, ale wszystkie? Istnieje krzywa Gaussa. Jedne są zdolne, drugie mniej, a inne zupełnie nie. Wir haben wahrscheinlich in Polen dieselbe w Polsce mamy tę samą nieszczęśliwą sytuację, którą mamy w Niemczech. A mianowicie wierzymy, że mogą być tylko jedne zdolności i w ogóle chodzi tylko o jednego rodzaju zdolności w życiu. A mianowicie nazwałbym to zdolnościami analitycznego myślenia. W rzeczywistości natomiast jest nieskończona ilość różnych zdolności i każde dziecko przynosi ze sobą na świat swoje szczególne uzdolnienia. A więc są dzieci, które naprawdę na przykład doskonale potrafią panować nad swoim ciałem, które świetnie się w nim czują, które są niesłychanie wrażliwe, które są utalentowane właśnie w odbieraniu świata wokół siebie. Są dzieci, które szczególnie rozwinęły niektóre zmysły, niektóre doznania zmysłowe odbierają szczególnie intensywnie. Są dzieci, szczególnie chłopcy, którzy mają fantastyczne uzdolnienia, jeśli chodzi o wspinanie się po drzewach. Znam też takich, którzy są niesłychanie utalentowani w tym, kto najdalej wypluje pestki z czereśni. Czyli są miliony naprawdę różnych uzdolnień i musimy zadać sobie pytanie, dlaczego wśród tych wszystkich różnorodnych talentów wspieramy w szkole tylko jeden ich rodzaj. Dlaczego zależy na tym analitycznym myśleniu? To jest ten jeden rodzaj uzdolnień, które akurat dają się mierzyć tak zwanym współczynnikiem inteligencji. No, prawdopodobnie dlatego, że od tego zależy postęp społeczny. I na przykład tackie dzieci, które plują daleko pestkami czereśni, no nie wnoszą wkładu w życie społeczne i w rozwój cywilizacji, że już tak powiem bardzo patetycznie. Ich bin ja auch viel in deutschen Unternehmen. Często bywam w przedsiębiorstwach w Niemczech i znam również uniwersytety niemieckie i wiem, jakie osoby studiują, kto pracuje, kto uczy się zawodu w przedsiębiorstwach, jacy są studenci na uczelniach i stwierdziłem, że to, co jest życzeniem tych instytucji, o których mówię, to, czego oczekują one od uczniów kończących szkoły, to są oczekiwania zupełnie inne niż przed 20 laty jeszcze. Świat w krótkim czasie tak dramatycznie się zmienił, że to, co było naprawdę ważne jeszcze w ubiegłym stuleciu, dzisiaj straciło na znaczeniu. Na przykład umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy, uczenia się na pamięć. Dzisiaj ważniejsze jest to, jak szybko potrafimy coś wyszukać. Wiadomo, że młode pokolenie dużo lepiej radzi sobie z komputerem niż my. Dzisiaj ważne jest, aby umieć budować stosunki z innymi ludźmi, aby korzystać z ich doświadczeń, aby dokonywać wymiany, przepływu informacji. I na przykład współpracuję z kolejami niemieckimi, z Deutsche Bahn, i kiedyś chodziło o to, aby wszyscy kolejarze byli bardzo punktualni i dokładnie wykonywali swoje obowiązki. I ponieważ we wszystkich innych przedsiębiorstwach i też na kolei było to takie ważne, w związku z tym stworzyliśmy taki model szkoły, która uczy uczniów wykonywać każdego swoje obowiązki, po to, żeby ten mechanizm dobrze funkcjonował, prawda? Żeby ten takt działał tak, jak w zespole urządzeń. Kiedy coś mówimy, że ma zostać wykonane, to zostanie wykonane. Ale to jest świat taki, jaki był wczoraj. Natomiast dziś kolej w Niemczech potrzebuje pracowników, którzy umieją coś, czego w szkole nie tak łatwo się nauczyć. To znaczy? Na przykład od tego zależy sukces przedsiębiorstwa. Na przykład jeżeli pracujemy jako konduktor w kolei niemieckiej albo w bistro w wagonowym, to uprzejmość to są te cechy, które potrzebne są Deutsche Bahn. Uprzejmość, chęć pracy, pracownicy, którzy umieją cieszyć się swoją pracą, którzy potrafią się uczyć w pracy, którzy potrafią myśleć w tym, co robią, potrafią się wczuć w swój zawód, rozwijać go i którzy mają przyjemność z tego, że uczą się czegoś nowego, aha, że zdobywają nowe wiadomości. No ale konduktorzy w kolejach niemieckich nie plują czereśniami na odległość, żeby jeszcze użyć pańskiego przykładu. Po co jest ta umiejętność dentalna? Może się przydać? Ale weźmy na przykład właśnie to pozornie bezsensowne uzdolnienie wypluwania bardzo daleko czereśniowych pestek. Ważne jest, aby rozpoznać, że dziecko jest uzdolnione w tym kierunku. Dlatego, że dziecko nigdy nie uczy się lepiej, aniżeli wtedy, kiedy uświadomi sobie, że jest to jakaś zdolność, jakaś umiejętność, którą posiada. Wtedy jest w swoim żywiole. I wtedy w jego mózgu następuje wydzielanie takich substancji, które są niejako nawodzem dla rozwoju całego systemu powiązań komórek, sieci komórkowych mózgu, które coraz lepiej mogą się dzięki temu rozwijać i coraz sprawniej rosnąć. I teraz decydująca sprawa. Jeżeli rodzice zorientują się, że na przykład mają synka, który jest naprawdę zapalonym wypluwaczem pestek na duże odległości, to jest rzeczą bardzo mądrą zrobienie czegoś takiego, powiedzenie mu czegoś, że to fantastyczne, że potrafisz tak daleko wypluć pestkę, ale może będziesz to robił jeszcze lepiej, dokładniej trafiał w cel, jeśli razem wyliczymy sobie, jak musisz pluć, żeby pestka poleciała po właściwym torze. I wtedy mogę z tym chłopcem przejść do nauki fizyki. Mogę mu pokazać, jak działają siły, które wektory działają w którym kierunku i czego potrzebuje, żeby wypluć pestkę, a w praktyce to są tory lotu, które będą mu się przydawały w zupełnie innych sytuacjach. A więc, jeżeli dzięki tej namiętności chłopca do wypluwania pestek pozwolimy uruchomić zainteresowania w tym kierunku, to wtedy uruchamiamy także ten system w naszym mózgu, który pozwala mu rosnąć, który pozwala mu lepiej się uczyć. Czyli chodzi wcale nie o to, abyśmy uznawali każdy talent za może jakoś szczególnie ważny, tylko chodzi o to, że jeżeli jakieś uzdolnienie rozpoznajemy, to możemy je doskonale wykorzystać właśnie do tego, ażeby łatwiej i sprawniej wprowadzać dziecko w życie. No, panie profesorze, to wirtuozerskie było. Wirtuozerskie rozumowanie. Gerald Hüther jest z nami dzisiaj. Autor książki Wszystkie dzieci są zdolne. Pańska teza na temat szkoły, nie tylko pańska, ona się coraz bardziej przebija, być może stała się już no, mainstreamową tezą, jest taka, że szkoła jest zorganizowana na zasadzie no, fabryki, która produkuje pracowników i funkcjonariuszy. Mniej więcej upraszczając, prawda? I to jest wołanie o nową szkołę. Taką, która przygotowywałaby raczej ten proces edukacyjny, zainteresowała dzieci po to, aby te talenty kształtować i potem rozwijać. I teraz tak, dzieci się uczą z radością wtedy, kiedy to, czego się uczą, jest dla nich nowe, intrygujące, śmieszne, wymagające wyjaśnienia. Wliczam parametry, jeszcze dwa, potrzebne i przydatne. I to jest nierówna, to równanie się nie sumuje. Po pierwsze, tych pierwszych ciekawych i atrakcyjnych parametrów było więcej, a to potrzebne i przydatne są tylko dwa, prawda? I teraz wyobrażam sobie, czego można by się w takiej szkole uczyć, żeby to było atrakcyjne i ciekawe. No na przykład tego, o czym mówią media bardzo często. No na przykład, że jakaś artystka wystąpiła na premierze bez majtek. To jest nowe, interesujące, nietypowe, śmieszne i wymagające wyjaśnienia. Ale nie jest to przydatne i potrzebne. Czy pan się nie boi, że nastąpi przejście właśnie w tę stronę? Że system edukacji będzie gonił za atrakcją, nie realizował ważnych potrzeb? Przepraszam, że tak długo mówiłem, ale chciałem jakoś panu dorównać w interpretacji plucia pestkami czereśni. Wir hatten ja eben schon darüber gesprochen, dass es unter die Haut gehen muss. Mówiliśmy już o tym, że ważne jest, żeby to dziecko angażowało, żeby porywało je. I mówiliśmy też o tym, że budzi to emocje, szczególnie skutecznie wtedy, kiedy jest to rzeczywiście coś szczególnie ciekawego, czy też właśnie na przykład ma się w tym kierunku szczególne uzdolnienie, szczególny talent. I mówiliśmy również, że każde dziecko automatycznie po prostu przychodzi na świat z tą potrzebą odkrywania nowego. I dlatego wszystkie dzieci są takie ciekawe. A jednocześnie dziecko ma tę potrzebę przynależności. Chce być częścią wspólnoty i dlatego dzieci szukają bliskości innych ludzi. Jeśli stworzymy w szkole takie warunki, że te potrzeby nie zostaną spełnione, to przecież będzie ta sytuacja, w której dziecko tego, co naprawdę potrzebuje, nie otrzyma, ponieważ jest traktowane właśnie przedmiotowo, ponieważ uczy się nie tego, co je ciekawi, tylko dlatego, że musi chodzić do szkoły i uczy się tego, co mówią nauczyciele. I jeżeli tak to wygląda, to dziecko nie czuje się dobrze. I wtedy trzeba szukać rozwiązania takiego problemu. I najprostszym rozwiązaniem, który znajdują ludzie w naszym kraju w warunkach, kiedy nie mają tego, co chcieliby mieć, po prostu zadowalają się tym, co mają. I wtedy to mieć się rozrasta. Chcą mieć jak najwięcej, chcą kupować jak najwięcej przyjaciół. Chcą być silni, chcą być przekonujący, chcą być takimi mocarzami, którzy wystrzelają wszystkich w grze komputerowej. Chcą mieć najlepsze ubrania jako kobiety, czy też samochód wyścigowy, jeżeli to mężczyźni. I wszystko to bierze się stąd, że ich rzeczywiste potrzeby, przynależności, ciekawości, ale też wolności z drugiej strony po prostu nie zostały zaspokojone w naturalny sposób. I dlatego szukają zaspokojenia w zastępczych rozwiązaniach. I tym samym dochodzimy do odpowiedzi na to, dlaczego nasze szkoły są, jakie są. Dlatego, że szkoły, które rozwinął Zachód, to szkoły, w których kształci się dostateczna liczba nieszczęśliwych ludzi, którzy nie czują się dobrze, którzy nie czują się dostrzeżeni, którzy nie stali się silnymi osobowościami. Gdyby mianowicie tak nie było, to nie mielibyśmy tych wszystkich klientów, tych wszystkich konsumentów dla naszej gospodarki. I politycy nie mogliby nas wszystkich przekonywać do tego, że to, co robią, naprawdę jest słuszne. I nie bylibyśmy gotowi wchodzić w ten świat tych wielu przeznaczonych do konsumpcji przedmiotów. Innymi słowy, potrzebujemy szkół takich, jakie istnieją, po to, aby ten system społeczeństwa konsumpcyjnego w ogóle mógł funkcjonować, a żeby działał. Problem polega tylko na tym, że w ten sposób nie możemy kształtować naszej przyszłości. Nie możemy po prostu ograniczać się do wiecznego wyczekiwania na to, jaka będzie następna okazja, jaka będzie następna możliwość zabłysnąć jako pierwszy. Dzieci, które stale odpychają innych po to, żeby samemu stanąć w pierwszym rzędzie, to nie są dzieci, które później jako dorośli przyczynią się do tego, aby Polska była krajem kwitnącym, aby Polska miała przed sobą przyszłość i w równej mierze dotyczy to także Niemiec. Chociaż tak nam się wydaje. Na pewno będziemy musieli zmienić nasz ustrój społeczny. I chętnie określam to w ten sposób, że w tej chwili przeżywamy okres transformacji od społeczeństwa, które wykorzystuje coraz więcej zasobów. Przechodzimy w sytuacji, która teraz staje się odczuwalna, kiedy tych zasobów staje się coraz mniej, dostępnych jest coraz mniej. I kiedy nasila się konkurencja w wyścigu po te ostatnie zasoby na świecie, różne kraje próbują uzyskać lepszą niż inne pozycje w tym wyścigu. A to, co daje nam przyszłość, co może zapewnić nam przyszłość, to przecież nie jeszcze lepszy sposób na gromadzenie zasobów, na zapewnienie ich sobie, tylko to pójście w kierunku tego, ażeby badać potencjał, który tkwi w nas samych, w jednostce, ale też we wspólnocie. I oczywiście szczególnie ten potencjał, który tkwi w naszych dzieciach. A więc to, z czym dziś mamy do czynienia, to transformacja od społeczeństwa, które koncentruje się na wykorzystaniu zasobów, w kierunku społeczeństwa, które potrafi rozwijać, potrafi wykorzystywać własne potencjały. Profesor Gerald Hüther. Panie profesorze, pański rodak powiedział kiedyś o moim rodaku takie słowa. Mam na myśli Schumana i Chopina. To są armaty ukryte w kwiatach. I właściwie pan coś takiego też prezentuje. Mówi pan o rozwoju talentów naszych dzieci, a właściwie nawołuje pan do zmiany społecznej, do rewolucji społecznej, ni mniej, ni więcej. Nie, wydaje mi się, że Der Aufruf ist vorbei. Czas tych wezwań już minął. Zeit der Ideologien ist eigentlich auch vorbei. I czas ideologii również już jest za nami. To, co teraz przeżywamy, to zrozumienie, że nie posuwamy się do przodu wtedy, kiedy dostatecznie dużo ludzi idzie za kimś jednym. Nie posuwamy się do przodu, kiedy idziemy za ideologiami. W tej chwili chodzi raczej o to, że w każdym człowieku, w każdej jednostce jest ta przyjemność myślenia, którą trzeba na nowo w nim obudzić. I trzeba, aby człowiek odczuwał na nowo radość tego, jak dobrze jest tworzyć coś wspólnie z innymi ludźmi. I nie trzeba z tym czekać do momentu, aż zostanie to uchwalone przez rząd, czy też jakiś demagog, czy jakaś gwiazda popu wystąpi publicznie i będzie nas przekonywała do tego, aby to robić. Z tym możemy zacząć naszą działalność już jutro, jeśli tego chcemy. Na pewno łatwiej będzie nam to osiągnąć, kiedy znajdziemy paru innych, trzech czy czterech, z którymi wspólnie będziemy realizować takie założenie. I to, co staram się osiągnąć poprzez moją książkę, ale też poprzez moją działalność w Republice Federalnej, i serdecznie zapraszam też polskich obywateli do tego, aby także działali w tym kierunku, to nic innego, aniżeli dodawanie ludziom odwagi po to, aby zaczęli używać własnej głowy, samodzielnie myśleli i by zaczęli zastanawiać się, jakie chcą przyszłości dla Polski, dla świata, i kiedy odpowiedzą sobie na to pytanie, będą też wiedzieli, jakie powinni stawiać wymagania szkole, w której chcieliby widzieć swoje dzieci. I wtedy będą mogli wspólnie tam, gdzie dzieci mają do tej szkoły chodzić, starali się zmieniać szkołę, tak, no aby odpowiadała im wyobrażenie. Panie profesorze, myśmy w Trójce. To jest to, o czym pan mówi, jest tematem absolutnie pierwszoplanowym i pierwszorzędnym. Przyszłość naszych dzieci, edukacja, przyszłość naszych krajów, przyszłość świata. Myśmy urządzili w Trójce projekcję filmu, bardzo znanego filmu Alfabet, i potem dyskutowaliśmy o tym filmie. Pan w tym filmie uczestniczy jako ekspert, jako aktor w pewien sposób. Przedstawia pan swoje tezy. I po tym filmie przyszło do nas sporo listów, no na przykład takie od nauczycieli, którzy mówią, już dosyć spychania na nas, zrzucania na nas odpowiedzialności. My się staramy, my próbujemy. I teraz chcecie, żebyśmy przestali się starać? To jest takie szukanie kozłów ofiarnych. Wszyscy wszystkich oskarżają. Podczas gdy trzeba dokonać zmiany, no, bardziej radykalnej, szerszej. Ale mam teraz pytanie o nauczycieli i o szkoły. Czy w obecnym systemie ta szkoła, tak jak dzisiaj istnieje, czy ona w ogóle ma sens? I co mają robić nauczyciele, którzy chcą podchodzić do swojego zawodu poważnie? Jestem głęboko przekonany, że nauczyciele, którzy przecież codziennie stają wobec tego problemu w rzeczywistości szkolnej, mają w sobie to głębokie pragnienie przekazywania dzieciom wiedzy, pomocy dzieciom, aby stawały się silnymi osobowościami w życiu. Na pewno wszyscy nauczyciele kiedyś tam zaczynali swoją działalność zawodową w tym przekonaniu. I jeżeli ktoś traci tę motywację, to to wynikło z pewnych przyczyn. To znaczy, że ten nauczyciel stał się ofiarą warunków, w których przyszło mu uczyć. Jeżeli chcemy to zmienić, to oczywiście to nie polega na tym, aby narzekać na nauczycieli, czy kwestionować ich uzdolnienia, czy ich umiejętności. Jeżeli chcemy pomóc człowiekowi, aby znalazł siły do tego, aby potrafić znaleźć nową drogę, znaleźć nowy początek, to trzeba go wzmocnić. Trzeba z nim rozmawiać, trzeba mu dodawać odwagi. I to, co robimy w naszej działalności, to, co pokazuję w moich książkach, to, co demonstruje ten film Alfabet, to nie jest krytyka nauczycieli. To jest próba, by wszystkim nam dodać odwagi i skłonić nas do myślenia nad tym, jakiej chcemy przyszłości. I to nie chodzi o to, jakiej chcemy szkoły w przyszłości, tylko pytanie jest takie, czy chcemy wychowywać nasze dzieci pod jeszcze większym wpływem strachu, czy też chcemy stworzyć takie warunki, aby mogły rozwijać swoje potencjalne możliwości, mogły wykorzystać swoje zdolności. I autor tego filmu z całą świadomością zrezygnował z pokazywania szkoły po to, aby podkreślić ten kontrast, żeby pokazać, co się dzieje z dziećmi, które są wychowywane pod presją strachu. To jest ten przykład Szanghaju. I ten drugi przykład. Co się dzieje z dziećmi, kiedy osoby, które je wychowują, mają do nich zaufanie, które osoby, które wzmacniają ich możliwości. Ja chciałem coś dodać i wyraźnie to powiedzieć, że to, co powiedziałem, nie świadczy tym, że ja oskarżam nauczycieli. Chodzi mi o to tylko, że mamy taką naturalną, być może bardzo łatwą potrzebę znalezienia winnego. Prawda? Nauczyciele padają ofiarą takiego sposobu myślenia. To chciałem powiedzieć. I jak rozumiem, panie profesorze, pan się domaga tego i zachęca rodziców, żeby wsparli tych sensownych, mądrych nauczycieli, zainteresowali się tym, co się tam dzieje i w ogóle zainteresowali się edukacją swoich dzieci, a nie szukali winnych, tak? To jest pański pomysł i postulat. Dokładnie o to, dlatego że w Niemczech staraliśmy się odkryć, na czym polega tajemnica tych szkół, które tak fantastycznie funkcjonują, których uczniowie osiągają najlepsze wyniki i do których uczniowie tak chętnie chodzą, nawet kiedy są wakacje. To jest idealna szkoła, prawda? Do jakiej zmierzam. I zastanawialiśmy się nad tym w takim razie, na czym polega tajemnica tej szkoły. Takich szkół jest 5 czy 6 może w Niemczech. I wszystkie one mają tajemnicę polegającą na tym, że szkoły potrafiły stworzyć trwały sojusz. Trwały sojusz wśród nauczycieli, którzy wzmacniają się nawzajem, ale też między nauczycielami i kierownictwem szkoły. Wszyscy działają w tym samym kierunku, zgodnie. Ale to nie tylko nauczyciele i kierownictwo szkoły, ale również nauczyciele, kierownictwo szkoły i rodzice należą do tego sojuszu. I również uczniowie. I wtedy dopiero w szkole powstaje wspólnota i te przypadki, które obserwowaliśmy, pozwalają tej wspólnocie rozwinąć taką twórczą, kreatywną moc, które pozwalają tym szkołom w ramach oczywiście ram wymaganych przez Ministerstwa Edukacji wypełniać tę przestrzeń w zupełnie nowy sposób. Ale jest jeszcze jeden partner. No właśnie, czy partner? I to jest pytanie. Mam na myśli polityków. No, ujmuję to słowo szeroko. Ci, którzy decydują o polityce publicznej. Czy to jest partner, czy to jest wróg? Jak to wygląda w Niemczech z pańskich doświadczeń? Polityka, czy też politycy, to są ludzie, którzy mogą tworzyć ramy, warunki ramowe do tego, aby to, co mogłoby powstać, rzeczywiście powstawało. Ten sposób jednak nie każdy polityk widzi swoją rolę. Są politycy, którzy chcieliby dokładnie z góry określać, co powinno się robić, jak powinno się robić. Takich polityków mamy też w Niemczech. I zresztą rok czy dwa lata temu podjęli oni taką decyzję, by czas, w którym dzieci chodzą do szkoły, skrócić. Aha. I do końca nauki szkolnej, cały ten cykl szkolny ma trwać nie 13, a 12 lat. I tak to zostało w Niemczech ustalone. Ale była jedna szkoła, która uznała, że po prostu nie możemy naszego programu zmieścić w tak krótkim czasie, dlatego że jesteśmy szkołą, która uczy od pierwszej do 13 klasy. I wtedy rodzice, dyrekcja szkoły, nauczyciele i uczniowie tej szkoły wspólnie zdecydowali się, że jeżeli politycy rzeczywiście doprowadzą do takiego uregulowania obowiązku szkolnego, w tej szkole wszystkie dzieci z 10 klasy zostaną na drugi rok. I to jest opór, na który szkoła może sobie pozwolić, jeżeli nauczyciele, rodzice, kierownictwo szkoły i uczniowie zgodnie występują. I to jest to, czego powinniśmy sobie życzyć. I to jest przecież polska tradycja, że to przebudzenie następuje wśród ludzi na dole i że to oni mówią politykom, że chcą innego świata, że potrzebują zmian. W Niemczech doprowadziło to do tego, że odpowiednia ustawa została zmieniona i polityka ugięła się przed twórczym podejściem tej szkoły i politycy odstąpili od tej nowej regulacji. Słowem, można zmieniać świat, ale nie da się tego zrobić samemu. I dlatego trzeba też przestać narzekać na innych. Tylko o tym mówić. Man soll drüber sprechen. Man soll was tun. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Na pewno przede wszystkim nic się nie zmieni, dopóki nie będziemy mówić jednym głosem. Nie ustalimy pewnych rzeczy. No chociaż pan mówił po niemiecku, a ja po polsku. Ale na szczęście pani Krystyna Koprzyńska tłumaczyła pięknie. Bardzo dziękuję. Wir hatten aber auch eine wunderbare Übersetzerin. Und es ist auch ein Beispiel dafür, dass man über alle Grenzen hinweg Ideen austauschen kann und neue Visionen austauschen kann. Nasza rozmowa to jest też przykład tego, że można się porozumiewać również ponad granicami. Można rozwijać wspólne perspektywy, wspólne wizje, porozumiewając się ze sobą. Bardzo pięknie dziękuję. Gerald Hüther był dzisiaj z nami. Wszystkie dzieci są zdolne. Jak marnujemy wrodzone talenty? Niestety podtytuł jest taki, ale jeszcze raz powiem ten tytuł, żeby się skończyło, żeby poszło ku dobremu. Wszystkie dzieci są zdolne. Mamy kilka egzemplarzy dla państwa z podpisem autora. Bardzo proszę napisać dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Pięknie dziękuję i do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 20 października, jest 22. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Trzeba utrzymać sankcje wobec Rosji, mówią jednym głosem unijni szefowie dyplomacji. Konkluzja była taka, że absolutnie trzeba być tutaj konsekwentnym. Na nadzwyczajnym synodzie biskupów bez rewolucji za chwilę komentarze. W tym serwisie też dyskusja nad kartą dużej rodziny.